Kahveci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece. İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence. İçiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence. İçiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. Meyhaneci durma söyle bu gece, aşkı nasıl adı çile mi sence? Ne çilesi babam sanki işkence, içiyoruz yine bu gece. Meyhaneci durma söyle bu gece, aşkı nasıl adı çile mi sence? Ne çilesi babam sanki işkence, içiyoruz yine bu gece. İçiyorum her gece, her gece başka bir eğlence. İçiyorum gönlümce, hayat güzel sevince. İçiyorum.